16 minut po godzinie 4 w naszej budzikowej rodzinie pani Mirka z Sandomierza mówi wszystkim dzień dobry. 7 stopni opadów brak. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pani Iwona z Nysy na słuchu. Tam, że nie pada, nie wieje, a na termometrze 3 z plusem. Dzień dobry od pani Iwony w pierwszym sygnale mailowym. A telefonicznie pan Mirosław z Reska, rodzynek w tym damskim gronie, szychta, jeszcze niecałe 2 godziny zostało służby. Służba czuwa w zachodniopomorskim 5 stopni z plusem, no i już bez przymrozków. Zdaje się, tak jak przekonywał przed chwilą mnie pan Mirosław, wszystko co wzeszło już zakwitło, to niestety straciło przez te ostatnie 3-4 dni, przez te przymrozki. To taka sytuacja działkowa od pana Mirosława, nie tylko sytuacja pogodowa, z tego co za oknem widać jeszcze w pracy. To w pierwszym sygnale telefonicznym. Ciąg dalszy korespondencji państwa, zachęcam, mailowo, telefonicznie, smsowo, pogodowo i drogowo. Ważne informacje przez cały czas, polecamy się. A na budziku 17 po czwartej. You when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool, you're moving without moving, and when you move, I'm moved. You are a call to motion, there all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean, when you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you're Atlas and is sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone. You move, honey, I'm put in awe of something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove, but nothing. Hozyry Moment, 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Ludmiły, Augusta i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 5, zajdzie po 20, a dzień potrwa już ponad 15 godzin. No i liczymy na te pierwsze promienie słoneczne. No to będziemy uśmiechać się do Pana synoptyka już za kilka chwil. Wtorek, 7 maja. Dzień dobry Państwu. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. ...24 minuty po godzinie 4. To przypominamy właśnie teraz sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Znaczy się kilka wybranych wydarzeń z 7 maja. I tak w 1268 roku zmarł Wincenty z Kielc, twórca między innymi hymnu Gaudium et Polonia, także żywotów świętego Stanisława. Urodził się około roku 1200, zmarł 751 lat temu. 256 lat temu urodził się książę Józef Poniatowski, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego, naczelnik Francji. Zginął osłaniając odwrót wojsk napoleońskich po przegranej Bitwie Narodów pod Lipskiem, a było to w 1813 roku. 225 lat temu naczelnik powstania, generał Tadeusz Kościuszko, ogłosił uniwersał zwany Połanieckim. Dokument zmniejszał pańszczyznę, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał im opiekę rządu i nieusuwalność z gruntu. Rok 1794. 151 lat temu urodził się Stanisław Przybyszewski, pisarz, dramaturg, redaktor m.in. Krakowskiego Życia, także autor dramatów Śnieg oraz Złote Runo. Jeden z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej i czołowy twórca programu Młodej Polski. Zmarł w 1927 roku. A w 1873 odbyła się sesja inauguracyjna Akademii Umiejętności w Krakowie. Przypomnijmy, w 1919 roku Polska Akademia Umiejętności została włączona do Polskiej Akademii Nauk. Rok 1873. Kilka dat z historii, ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. A za chwilę pan od pogody. Co tu najlepszego po majówce pan synoptyk zmalował? Polska w zasięgu klina wyżowego. Jedynie początkowo na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze wpływ rozległego niżu z ośrodkami nad Bułgarią, Białorusią i Szwecją. Pozostajemy wciąż w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. 4:30 w prognozie pogody. Krótko i na temat, że dziś w całym kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienie, ale też i przelotnie popada deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni, północno-zachodni, nad morzem oraz wysoko w górach do 55-60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Najniższa temperatura nad samym morzem oraz na Podhalu około 7-9 stopni. W pozostałych regionach, jak Polska Długa i Szeroka, temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Tyle na teraz od pana synoptyka. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. To państwa zadanie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część pierwsza. Nie obudzę się, zostaję tu. Numeryczny sen pochłania mnie, liczby płyną parami, w zbiorach odnajdują się, spokój pod powiekami, zamęt wreszcie znika gdzieś, matematyka sen. Przeliczę się, numeryczny ciąg ochroni mnie, dwie dziewiątki dodane w końcu pewne swoich miejsc, tym równaniem splecione. Podglądam, nasłuchuję. No, ciepło, ciepło, ale jeszcze zostało równiesieńko 8 minut, by odszyfrować, cóż to takiego dziś w naszym cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5. Chyba jakoś niespecjalnie trzeba się mocno, uważnie wsłuchiwać, by było wiadomo, cóż to takiego. Po drugie, na pewno po trzeciej nutce już wszystko się wyjaśni. Za 25 minut piąta.

znaczyć, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczone. To właśnie o to. Z pozdrowieniami od pani Anety i pani Teresy. Matura, matematyka, z pozdrowieniami. Tak właśnie, matura z matmy może łączy trzy utwory. Tak z pewną niepewnością pan Paweł z Lublina na miejscu drugim, na miejscu trzecim pani Magda z Łosic. Czy to matematyka? Ale są i też, tak, matematyka, z matura z matmy, dokładnie, ale są i inne odpowiedzi. Po prostu matura, tak najszerzej jak można było, to od pana Leszka, od pana Łukasza, także matematyka może liczyć, liczenie z Orelca. Państwo Kasia i pan Łukasz, dobrze. I jeszcze z wyróżnieniem pan Piotr, sen o zdanej maturze z matematyki. Brawo. Od pana Wojtka także odpowiedź wprost, że to dziś matma, matematyka w naszym cyklu 3 na raz. No i w kalendarzu też, w tym maratonie maturalnym. Tatiana Okupnik, matematyka serc. Dawid Podsiadło, trójkąty i kwadraty. Być może się pojawią. Nie mamy przecieków i może i dobrze, że nie wiemy, cóż to. A na zakończenie naszego dzisiejszego cyklu 3 na raz, gdzie maturalna matematyka króluje, Lady Punki goście i tamże mniej niż zero w odświeżonej wersji. Szybciusieńko. Godzina 4:44, co już 45:05. We'll be right back. Greta na śniadanie, grecka kiszka. Bardzo nam smakuje, między innymi panu Tomkowi. Zadowolony już w drodze do pracy. Bardzo się cieszymy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, uprzejmie donosi, że na wsi mazurskiej nadal jest pięknie, majowo, kolorowo. Nie dość, że zielono, to i też żółto, niebiesko. No ale jednak zimno, jak nie wiem. To taka prawda, która nas dotyczy i jeszcze pewnie dotyczyć będzie przez jakiś czas. Sygnał od pana Marka. Jeśli chodzi o muzykę, dobrze, będziemy się starać. Pani Aneta z Lublina pozdrawia biegowy Lublin, pozdrawia wszystkich. W niedzielę u nas maraton, zapraszamy. Ja nie biegnę, bo wiosenny maraton mamy już wybiegany. Z pozdrowieniami. Być może podczas wczesnego treningu pani Aneta z Lublina. Na dzień dobry, pan Adam. Normalnie, zazwyczaj z Rudy Śląskiej, a dziś z Ustronia. Konkretnie z sanatorium, jak napisał nasz słuchacz, niemiłość. Jak na ten moment temperatura 1 stopień, no i wyjątkowo zimny maj. Kuracjusz, pan Adam, pozdrawia wszystkich. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Pawła, Łosice też na nasłuchu. Niby chłodno, ale jak patrzę na termometr, plus 7 stopni tamże, sucho. Nie pamiętamy, kiedy ostatnio padał deszcz. A no właśnie. Sygnał od pani Asi spod Konina. U mnie, jak pisze nasza słuchaczka, dwie pory roku. Wiosenny świt oraz śpiew ptaków i jesienny chłód plus 4 stopnie z melancholijnym sznytem. Sygnał od pani Joli z 5 B. No to dziś mamy matematykę. To już mamy za sobą szczęśliwie kilka lat studiów, więc człowiek już, zdaje się, przez pryzmat czasu dobrze wspomina ten czas maturalny. Ale wtedy to przecież nerwówka była. Bardzo dziękuję za wspomnienia. Na dzień dobry także wiosenne pozdrowienie od pani Eli z Opola, meldunek sprzed lustra podczas malunku, a w Opolu plus 4. W Opolu plus 4, co potwierdza pan Sławek, z nocnej zmiany, która to już dobiega końca, jeszcze niecałe dwa razy do pracy, bo to dzisiejsze to tak sobie nie liczymy, od soboty wolne dwa tygodnie. Taką majówkę sobie przygotował nasz słuchacz. Udanego życzymy za 9,5 minuty piąta.